بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تلكوت نغالية الإيمان بالرسل تكون يلي أمبايو ينوفنغمانا إيمان imani ya kuamini mitume na pia kipengele cha mwisho ambacho alikitaja al-Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahullahu ta'ala ni kati ya tofauti baina an-nabii wa rasul. Leo hii pia tumalizie kipengele hicho hicho cha al-imanu bir-rusuli. Wal-imanu bir-rusuli yatadhammanu arba'ata umur. Imani ya kuamini mitume inakusanya ndani yake mambo manne. الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور إيمان هي بيا ndani yake inakusanya mambo manne. Kama mtu ambaye anaamini mitume, basi kuna haja kwake aelewe vipengele ambavyo vinafungamana na imani hii. Cha kwanza kabisa الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تبارك وتعالى, ni kuamini ya kwamba risala waliokuja nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli, imetoka kwa Allah jalla jalaluhu. Al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah, ni kuamini ya kwamba risala waliokuja nayo mitume ni ya kweli inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kafara bi risalatin wahidin minhum, atakaye kufuru risala ya mmoja kati ya mitume wote. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, atakaye kufuru risala ya mmoja kati ya mitume wote, faqad kafara bil jami', basi hukumu yake atakuwa amekufuru risala ya mitume wote. Ukikanusha risala ya nabii mmoja, ukakanusha risala ya mtume mmoja, hukumu yako ni kwamba wewe risala ya mitume wote umeikufuru. Ushahidi wa hilo, qala Allah tabarak wa taala, amesema Allah subhanahu wa taala, kadhabat qaum nuuhin lil mursalin, kadhabat qaum nuuhin lil mursalin, wamekadhibisha watu wa nuhu, wamewakadhibisha mitume. Watu wa nuhu wamewakadhibisha mitume, wamewakataa, wamewapinga mitume, watu wa nuhu. Ibn Uthaymeen asema faja'alahum Allah mukadhibina li jami'i ar-rusul, Allah subhanahu katika aya hii amewafanya watu wa nuhu kwamba wao wamepinga, wamekadhibisha mitume wote. Amesema kadhabat qaum nuuhin lil mursalin, watu wa nuhu wamewakadhibisha mitume. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen anasema Allah amewafanya kwamba wao wamekadhibisha mitume wote, ma'a annahu lam yakun rasul ghayrahu, pamoja na kwamba hawakuwa na mtume zaidi ya Nuhu alayhi salatu wasalam. Watu wa nuhu hawakutumia mitume wengi, wametumiwa Nuhu peke yake. Ma'a annahu lam yakun rasul ghayru wahina kadhabuhu, kipindi ambapo wanamkadhibisha hapakuwa na mtume mwingine zaidi ya Nuhu alayhi salatu wasalam. Kwa maana Allah subhanahu kwa wao kumkadhibisha Nuhu amewahesabu wamekadhibisha mitume wote, kadhabat qaum nuuhin lil mursalin, na kipindi chao hakuwa nabii isipokuwa alikuwa rasuli wao alikuwa ni Nuhu alayhi salatu wasalam. Wa ala hadha, najua hili basi, فالنصارى الذين كذبوا محمدا, شيخ عثيمين anasema manaswara wale ambao wamemkadhibisha Muhammad, walam yattabi'uhu, na wala hawakumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, hum mukadhabuna lilmasih ibn maryam, tayari hapo wameshamkadhibisha Isa mwana wa Maryam ambaye wao ndio wanadai ndio kiongozi wao, ndio Mungu wao, mtoto wa Mungu, wa ila ghairi dhalik. Kwa sababu Isa mwana wa Maryam amemsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam na amemkubali, bali amemtabiri kwamba atakuja. Sasa wao huyu mtume ambaye ametabiriwa na nabii wao manasara, nabii huyu wao wakamkanusha, wakampinga. Sheikh Uthaymeen anasema fahum mukadhabuna lilmasih ibn Maryam, wao tayari wameshampinga nabii wao. Kwa hiyo kumpinga kwao nabii wao Isa bin Maryam maana yake wamemkadhibisha mtume wa aina yote, sawa sawa ni Muhammad wamempinga, sawa sawa ni Musa wamempinga, na wale wote waliokuwa kabla ya Isa bin Maryam. Kwa hiyo imani hii ya kuamini mitume, jambo la kwanza ni kuamini risala iliyokuja nayo ni ya kweli itokayo kwa Allah, na atakaye kufuru risala hii akakufuru mtume mmoja tu, akamkufuru mtume mmoja, basi tayari amewakufuru na kuwapinga manabii na mitume wote. Jambo la pili, al-imanu bima alimna ismuhu minhum bismihi, ni kuamini wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujuza majina yao, ametujuza majina yao kati ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuyaamini yale majina ambayo Allah ameyataja, kama vile tulivyotaja kwamba Allah subhanahu ndani ya Qur'ani ametaja mitume 25, dhakarahumullahu fil Qur'ani, mitume 25 kwa majina yao. Kwa hiyo wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja majina yao tunatakiwa tuwaamini, na wale ambao hajawataja, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, pia tunatakiwa tuwaamini. Na katika hawa mitume wa Allah 25, katika hawa mitume wa Allah 25 ameteua watano ambao ni ulul azmi, ameteua katika hawa 25 ameteua watano ambao ni ulul azmi, ni wale wenye maazimio ya kweli na ya nguvu, na walipata mihani mikubwa watano. Na hawa watano wametajwa ndani ya Qur'ani katika sura kuu mbili tu, basi Qur'ani nzima wametajwa katika sura mbili. Sura ya kwanza ni sura Tushura, shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wama wasayna bihi Musa wa Ibrahima wa Isa ibn Maryam. Watano Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika suratu Ash-Shura, ile aya inayosema shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan. Ehe, wa kwanza atakuwa ni nani? Nuhu. Wa pili Ibrahim. Wa tatu eh Musa. Wa nne Isa. Wa tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio ulul azm. Sura ya kwanza. Sura ya pili katika suratul Ahzab, suratu Al-Ahzab, wametajwa mitume watano. Ndani ya hao 25 Allah amewafadhilisha hawa watano. Na ndani ya hawa watano kuna makhalilaini, kuna vipenzi vya Allah wawili. Ndani ya hawa watano pia kuna wawili ambao ni vipenzi vya Allah, naye ni Khalilur Rahman Ibrahim wa Khalilur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna makhalili wawili katika hawa watano, vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, hiyo ni jambo la pili, kuamini wale ambao Allah subhanahu amewapa, ametaja majina yao. Na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamefadhilishwa, madaraja yao yametofautiana, hawako wote katika daraja moja. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Kwa hiyo madaraja yao pia yametofautiana, hayako sawa kwa maana ya sawa. Na vile vile utaliona kwamba hilo limethibiti katika hadithi ya shafa'a, hadithi ya shafa'a, pale ambapo watu watakapokuwa yaumul qiyama wamekaa muda mrefu na hawajahukumiwa. Kwa hiyo umma na umma zitakuwa zinawafuata manabii, wanamfuata Adam, wanamfuata nani, wanamfuata nani, kuonesha kwamba yale madaraja yao wameanza kwa nani, wameishia mpaka kwa nani, alayhi msalatu wassalam. Jambo la tatu, tasdiqi ma saha anhum an akhbarihim, tasdiq ma saha anhum min akhbarihim, kuyasadikisha yale ambayo yamesihi kwao miongoni mwa habari, kuyasadikisha yale ambayo yamekubalika yamesihi kutoka kwao miongoni mwa habari na maelezo yao, kwamba Musa kwake ulitokea habari hii, Isa mwana wa Maryam alikuwa anaponyesha wagonjwa, Isa mwana wa Maryam alikuwa anafufua. Zote hizi habari ambazo zimekuja kwa manabii na mitume tutakiwa tuzisadikishe hivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi kwake ulipasuka, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na uwezo wa kufanya kadha, maji na mtoa kwenye vidole, maji na mtoa kwenye vidole. Habari zao zote tunatakiwa tuzisadikishe zile ambazo ni sahihi. Na nne ya mwisho, al-amalu bi shari'ati man ursila ilayna minhum العمل بشريعة من أرسل إلينا نكويامين شريعة يولي أمباي أمتوم وكتوسيسي إلي شريعة يولي أمباي أمتوم وكتوسيسي وهو خاتم الأنبياء نايني نبي ومشو كويامين شريعة تشاسم هابا حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم كوانبا متوم نما نبي ووتي wamewafikiana katika jambo moja na wametofautiana katika jambo moja. Manabii na mitume wote wamewafikiana katika jambo moja na wametofautiana katika jambo moja. Wamewafikiana katika jambo la tauhid, wote wanawalingania watu wao kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwatahadharisha watu na ushirikina. Wote mitume wa Allah wote wamefanya kazi hiyo, wamewalingania watu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na ushirikina. Na jambo ambalo limetofautiana ni jambo la sheria. Kila mmoja ana sheria yake. Huyu ana sheria hii, huyo mmoja ana sheria hii, lakini jambo la tauhid wote pamoja wamekubaliana na ama sheria kila mmoja na sheria yake. Kwa hiyo sheria ya Muhammad ni inatakiwa tuifanyie kazi sheria ya Muhammad, kwani yeye ndiye khatamul anbiya. Yeye ndio khatamul anbiya, nabii wa mwisho. Na almursal ila jamii nnas, na ametumwa kwa watu wote sallallahu alayhi wa sallam, amepelekwa kwa watu wote. Lakini hapa kuna ishkali, kuna ishkali ndogo tu, yani kwa maana utata mdogo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye nabii wa mwisho na ndiye rasul wa mwisho, na sheria yake ndiyo sheria ya mwisho, na yeye ni khatamul anbiya, hakuna nabii baada yake. Zipo hadithi zinazoonyesha ya kwamba katika akhiru az-zaman, akhiru az-zaman, mwisho wa zama, atakuja nabiyullahi Isa mwana wa Maryam, atateremka Isa mwana wa Maryam, Isa mwana wa Maryam atateremka. Sasa vipi hapa, hakati sheria imeshaonyesha kwamba khatamul anbiya ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hapa tena mbona Isa inaonesha kwamba atakuja Isa mwana wa Maryam na yeye ni nabii? Vipi katika hizi zama kuna manabii wawili? Hii ni ishkali ipo, na wengi wamekuwa kiuliza kuhusiana na kadhia kama hii, lakini jawabu lake ni kama vile alivyosema yeye mwenyewe Isa mwana wa Maryam kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu Isa hakaman, Isa atakapoteremka yeye atakuwa ni hakimu tu, hakimu wa sheria hiyo hiyo ya Muhammad. Atakuja kuvunja misalaba, atakuja kuua khinziri wote hawa nguruwe, atakuja kuwachinja chinja, atakuja kuhukumu sheria hiyo hiyo. Yanzilu Isa ibn Maryam hakaman adla, atateremka Isa mwana Maryam yeye atakuwa ni hakimu, kwa maana ataifanyia kazi sheria ya Muhammad ile ile, hatokuja na sheria nyingine wala hatokuja na jambo jipya, bali ataifanyia kazi ile ile sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unabii wa Muhammad utabakia pale pale kwamba yeye ni khatamul anbiya wal mursalin, na sheria yake ndiyo hiyo sheria ambayo ni khalida ya milele na mwisho. Na mitume wa Allah wote hawakuwa isipokuwa walikuwa ni wanadamu, walam yakun rasulan illa bashara, na hapana nabii wala rasul isipokuwa wote walikuwa ni wanadamu, na wala hapakuwa kuna nabii wala rasul malaika, wala hapakuwa na nabii ambaye ni rasul ni jini. Mitume wote walikuwa ni wanadamu. Ya akuluna kama taakulun, wanakula kama mnavyokula nyie, bali wengine wayatazawajuna kama tatazawajun, wengine wanaoa kama mnavyooa nyinyi, wayamshuna fil aswaq kama tamshuna ila al aswaq, na wanatembea kuna sokoni wananua vitu kama vile vile nyinyi wanadamu mnavyofanya. Kwa hiyo hakuna nafasi ya mtu kumfanya mtume ni Mungu, hakuna. Hakuna nafasi ya kumnyanyua rasul nafasi na manzila ambayo ni kinyume na ile manzila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Na ndiyo maana mnaona kwamba makafiri wa nyuma walikuwa wakiwashangaa mitume, bali walikuwa kimshangaa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bali hilo liliwapelekea mpaka kuto kuikubali dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba vipi eti mtume wa mwanadamu? Vipi yani mtume kweli ameagizwa na Allah eti yeye awe kama sisi, anakula, anaumwa, apatana njaa, mara hela hana kama sisi vile vile. Wakawa na shangaa hilo likawapelekea mpaka hii Qur'an wakawa naikataa, na dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama wakawa wanaikataa. Na hayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama mana'a an-nas an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula. Hakuna kilichowazuia watu kuamini yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uongofu, isipokuwa tu walikuwa wakisema ab'atha Allahu basharan rasula. Hivi kweli Allah amemtuma mtume ambaye mwanadamu? Kweli inawezekana hivi kwamba mtume akawa mwanadamu? Kwa hiyo kwa hilo tu likawa limewazuia wao kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu akawajibu na kuambia, qul law kana fil ardi malaikatan yamshuna mutma'innin lanazzalna alayhim minas samai malakan rasula. Allah subhanahu anawaambia, qul law kana fil ardi malaika, sema Muhammad, law kwenye hii ardhi kungekuwa kuna malaika, yamshuna mutma'innin, wanatembea kwa utulivu kabisa, mnamfahamu huyu malaika, huyu malaika, huyu malaika, lanazzalna alayhim minas samai malakan rasula, basi tungeteremshwa kutoka mbinguni malaika ambaye ni mtume. Lakini mizari nyinyi wenyewe mnatembea humu, ni wanadamu nyinyi wenyewe mnaotembea, mtume wenu atakuwa ni katika nyinyi hao hao. Hakuna mtume atakayetoka mbinguni na kuwa ni malaika. Nasalullah bimani wa karamihi an yarzukana ilman nafi'an yu'idhana min ar-riyai wa sum'ati, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.